tuhande järve taevas. Ainult järved, ei midagi muud. Üks lõpeb ja teine algab. Ja kõik nad on piiritud. Ja kõigil on põhjas silmad. Ja pinnal silmade mäng. Nad valguksid, valguksid ühte. Oma säng ja läbi järvele mere ja kõikide kallaste, mis kaugemad aina jääma ehtud aegade hallase. Käib otsatusest teise. Taevas. Ainult järved, ei midagi muud. Üks lõpeb ja teine algab. Ja kõik nad on piiritud. Ja läbi järvede mere ja kõikide kallaste.